الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دا سورة الكهف دے آیت نمبر 10 فنزل سما سپارا دا. دا اصحاب کهف والا واقعہ شروع وا. اصل کی واقعہ دا سوا چه دیو فروم کی اوسیدل. دا دغا وقت بادشاہ کافر و دغا نم دقیانوس و دا دیو بای و میلل یدا عرس. تمام خلق برا جمع کیدل. نظر نظرانی پدی قبرونو باندی و پیش کیدلی. دمجوریانی با کیدلی. شرکی کارونو با کیدل. پدی کی او کسو چاگا باندی دا بد و لگیدل. دا عمل و تصحیح کارا نشو. اگا لارو یو طرف تا دا یو بوٹی لاندی کیناستو. دا دغه زینا پډاډه شو. لږ سات بعد ګوري بل یو مرګره راغی د ده سره خواته کیناستو. بیا بل راغی تر دې فورې چې اووه کسان جمع شو په دغه ځای کې یا شپږ کسان جمع شو. یو بل ته څه نه وایي ځکه بادشاه ظالم دی. هسې نه که زه څه ووایم او دی لاړ شي بادشاه ته ووایي نو ما سره به ظلم وکړي. آخر دا مشوره وکړه بھائی دو دو کسان جدا شئی سلا وکړئ خبره وکړئ چې موږ دې ځای ته سله را جمع شوي یو. څه خبره ده دو دو کسان جدا شول چې واپس راغلل. له ټولو یو میشن او پروګرام و. د ټولو عقیده د توحید وه. دغه کار پې بد ولګېده راسیټه شو. یو الله منون کیو او دا کسان د خوازن او د بادشاہ خاص کسان او د بادشاہ. بادشاہ خبر شو راوی غختل د دین هغه کما خاص لباس شو هغه تی لري کو مهلت ورته ورکو چې تاسو له مهلت دې سم شي ورنا تاسو به زقت لوما دی روان شو وسین را سیدو فلارا باندې روان دی شپنکه بیزوګر ماما بیزی ساتي هغه ورته الک چرته ځای پیسې ورته کړی دا به دا غسی قصه دا په یو طرف باندې زو هغه ورته وی زمام ستاسو د عقیده خوغه شو زم ستاسو سره زما هغه ور سره روان شو ګړي بیزی ور سره دی سپی هون ساتلی دی سپی ور سره هم ور سره دی چې سپی وکتل مالک می روان دی هغه زه په ګړو سکوم هغه ور پسې شو هغه ور سره روان شو لاړل فغار کی دی رشو دعای او اختلا وی ربنا آتنا من لدنک رحمه اللہ مولا د خپل طرفنا رحمت را کی زمونگا زلون مضبوط کی مونگا کلک کی مونگا پا دی خفل میشن او فروغرام کی کامیاب کی دا دعای فغار کی او اختلا التی پریوتل سملا سلو دشو اللہ رب العزت فرمائی فضا ربنا علا زانی مونگ پا دی وقت بانی وٹا فول لکا معشوم چی خپل مور سنگا تفای دقا شانتی ملک راغی ملک راغلل دی اپا غگونو ما دی وٹا فول دی او دشو 309 کال پا دا غزی که او دا پرات دی پڑڑا مانی آوڑی راوڑی ونو قلبو هم ذات الیمینی و ذات الشمال زکا کپا یو طرف سملی وجود بے خراب شیس پی بہر پا چوکی داری پا زیبان لی آلتی ناستے زکا کور کی دانان سات الحرام دی بہر آغا پروت دے او دے دیو دانان او دے نور رازی دیو تا مقامق دے خو اللہ رب العزت شواغانی پا بل طرف باندی آڑائی 309 سال وشو کسوک راضی پا دی زیبان لی لویت طلعت علیهم کسوک پا دی زیبان دی را مخامخ شی اللہ پا بل طرف باندی آڑائی دا چی حوارا ولی چی اگر دی زینا واوڑی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و ایزا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانو جہاد لطلو روم علاقیتا وی پا دی زیمان دی ورغلو وم قتل دا غارو وی ماتا ابن عباس وی ماتا معاویه رضی اللہ عنہما وی او برمائل چیزو ورزا ما دی غار تا ورمائل چیزو ورزا ما ورزا نشی ورطلی وی چینانا زو ورزا ما وی چی کل دی ورغی برا غار تا ورنن و توی و دا چی سیلی رالا تا تا نیم یو دا چی هوا راغلا چی دای پشا باندې راواچاو او بیرته واپس راغی او دوی تا قران نه دی ویلې چې الله فرمایي لویت لعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملیت منهم رعبا کار څوک بدی دی ورخره کیږي په دا باندې بداسي هوا راځي دی به پشا باندې بیرته راولي دغه به رعب پیدا کیږي دا مرعوف کیږي دا دې ته نشي ورتله دا قران نه دی ویلې ما درته نه ویل چې مو ورځه درې سو نه کال شوی دی واقعا بیان کورسته به ترجمه آسان ای یو را پاسې دو الګه پاسې را پاسې دل ویل یو کس ته ویل یو کس به ویلې گئی چې لاړ شي مشوره وکړه او روټه راوړي وږي شوی و یو ته ویل کس عمر ټیم دو هغه انس کسان به کی وای یاره یو ورځ دو ابل وای نه نه سې سې دا ورځ نه لکه ټول اورادم نه وي دا خپل حال نه خبردار نه دي معلومه دا شوه چې دا اولیاء الله دي د خپل حال نه خبردار نه دي نو هغه مړې به د سنه څخه خبر شي چې قبر کې پروت دی وای لال شروټې راوړه پیسې ولا ورکړې لال شروړه وګوره چې کومه مالګزاره سړی دیندار سړی دغه نه روټې راوړه غواړي چرته اسینه مردار چا پخلی دغه نه رانه وړي تم ګوره حلالي سړی خواله دیندار سړی خواله ورداغه سره روټې خورا چې کله دا لاړو خوې پلار کی بچا ته سنوي چې څوک درنه خبر نشي هغه ته پته نشته چې موږ 309 سال شوی دي روان دی حیران دی چې را د علاقه هډې را بدله شوی دا چکره دے بازار تلاڑو یا اوٹل والا تورا رے وی مال روٹای راکا پیسی راواغ استی اگور توی ده تا گوری ده پیسو تا گوری حیران ده دا سقی سادا ایرکا چرتا خزانه دی لوٹ کری ده دا پیسی ده کم وقت دی اگور توی بایی زر دی کری علاقی سره ما او دا دما سقبل پیسی دی وی دا ده کم طرف نا دا خو با دی وقتی دا پیسی نیشتره وی تر چازوی ده پلانی که کازوی مکنا اگر چرتا خو 300 سال مخی پیڑی تیرا شوی ده حیران دی گاونډي خبر شوه دی خلک راځم شوه دی بھائی سقي صدا سړی داسي پیسې راوړي دي چې هغه ډېر په خوانه زمانه والا پیسې دي په منډه منډه باندې بادشاہ چاره خبر کړی دی بدروس بادشاہ دی او موحد مسلمان بادشاہ دی په دغه وخت کې اته خو پته نشته هغه ټول کفر کفر دی چې هغه حالات معلوم کړی دی هغه اصحاب کاف والا خبر شوه دی چې بھائی قصه بدله ده زموږ وخت ټیم شوه دی بادشاہ راغلے دے دی سر روان دے خو بدغا وقت کی ہم دو قسمہ ڈلی خلقو یو غیر مسلم پا کیو دا بادشاہ پا خپلا موحد دے اغام دا غختل اللہ نے دو آگانے غختل اللہ دا سی دلیل ما توقعی چیز دا خلق پوک اما چیز دا قیامت رات لے لومنی دا نا خورتا میلاو شو بادشاہ روان دے او دیو مرسلال دلک مرسل روان دے چلال کل غارتا اتا خو پتا ولی را بادشاہ تا پتا وا چی داسی کسانو رک شوی دی او دمرا مده وشو او مخ کی زمانه کی تلی دی چرتا خو پتا غزی بانی سوک ورتلین شو چی کل لال بادشاہ غارتا ورنو تیره بازی مبسرین زیر کر کئی چی ملاقات ورسر وشو خو دلک وی دا کم اصحاب کاف والا دے چی تا بہر ودرے گا زور زماغی خبر کما سینا چی اگی باندی یرا رائشی چی بھائی ستاسو دمرا ٹیمو شو بدے غار کی اگا دانانا ورغلے دے بھائی بادشاہ راغلے دے حالات ډیر بدل دی زمانہ بدل دا خلق ټول موحدین دی بادشاہ دانانا ورغلے ملاقات ورسر شوے دے اچی کلا باہر تر آغلے دے اگا بیر تا اللہ وفات کری دی دا اگا وقت نالتی پرات دی اس وقت بدا غزے باندی بے ورت لے نشی دا دا سواب کاف واقعی وا اللہ برمائی اذا والفتیتم کل چراغلل دزوانان الیل کافی غارتام فقالو ندیویل ربنا ایزمونگ ربام ادا بادشاہ انام امو قرر کرے ہو پی کچا دا امون دل دمر دمر پیسی باور کما نبی علیہ السلام تا اما او رئی چی تب ام دا غشانتی غار تا دیو پا غار کی بٹیم تیرے پا تا بسی بدا خلق انام امو قرر رئی اللہ الى الکهف غارتا فقالو ندیویل ربنا ایزمونگ ربام فتیا زوانان ورطاویل اکثر چی دا دین کار کیا غدا زوانانونا اللہ تعالی اخلی اکثر المستجیبین للہ ورسول شبانا اگا زوانان دی کلوت فتاوی کلوت رجلوی صاحب یاسین تا هم رجلو ابراہیم علیہ السلام بارکی هم راضی چې قوم وی دا یو ځوان دا کار کړی چې زمونږ دا بوتانه وهلی دي فقالو ندی دعا وغوښتل ربنا ای زمونږ ربا اتنا راکی مونږ ته من لدنکا د خپل طرف نه رحمتا رحمتم من لدنکا رحمه د خپل طرف نه مونږ لکلکوالی فدین باندې راکم وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا أَوَسَانَ كَيْزَمُ دَفَارَ دَكَار زَمُن لَا كَامِيَابِي دَكَار زَمُن لَمُن تَكَامِيَابِي رَكَم فَذَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ غَرْتَلَالَل شِكَلَ غَرْتَ وَرَلَل ستړي شوی دی آرام کوي اللہ وی مونگا وٹا پاول دا ملائکو پا زریا بانلی علا آزانیهم پا وگونو دا دی بانلی فی الکهف فغار کی ملائکو پا زریا بانلی یادا ابن جوزی مانا کئی اوال فدور بنا علا آزانیهم اوال مونگ دا دی فا وگونو بانلی فردا چی دا چا شور ناوری او بیغم افراتی فل کہف فغار کی سنین عددام دیر کلونام یا پشمیر د کلونو باندی ثم باسناهم بیا منگر اپور تکلل لنا علما ایلینا زہارا دیر فارا چخکارکو منگ دی خلقو تا اللہ علم الغیب ذات دی اللہ تا فتح دا چی موتا تا وخی ایو الحزبین چی کم ایو ڈلام احصا دیر خزاتن کی دا لما لبیسو آج دی وقتی رکڑ دی امدا پا اعتبار دمو دی سرام یعنی دو ڈلی شوی و ڈلی داویل چی منگ ایو ورس ٹیم تیر کوا بلوی او باز یوم رست براشی سیسی دورا جنم ٹیم تیر کو دوان ڈلی دی احصا چکم ایو خساتن کی دا لما لبیسو آمدام اگا چی ٹیم تیر کڑا دی دیو دیر مودا سمرا مودا ٹیم تیر کڑا دی وی ڈلی تم پتا نشتره داگا وو کسانو کی دو ڈلی یو ورا دم تیر کلی دا بلا وی سیسا دورا جنم نحنو لقصو علی کربا اوم تفصیل لواقی اللہ فرمائی مونگا بیانا پتا بانلی واقعت دی بالحق پرشتیا بانلی انہم فتیتن دیو زوانان و زوانان دا دین کار دا دا زوانان و کار دے کم سرے نرخزے دے جنو ٹیغوان تیرے اگا قرآن تا نشی کنا تے دین کار اگا نشی کولے بی ربیم فرب دا دی بانلی وزدناہم ہدا اللہ وی منکلکل فہدایت بانلی ما ورل توفیق زیاد کو دا ہدایت اخری صدا دا چی دی سی دا سوک ورسی دا لیسو کے گمراہ کولے نشی وربتنا علی قلوبهم اے مضبوط کرمونگا زلون دا دی قویناهم علی الحق ما ورل زلون مضبوط کرم پا قولی حق سرا تفسیر جلالین دا غمانا کئی یا امام بخاری مانا کئی وربطنا الهمناهم صبرا ما ددی پزړونو کې صبر ورواچاوم یا دا وربطنا ما پټي ورغولا لا قلوب پزړونو ددی وباندی اذ قامو کرچې دی ودریدل د بادشاہ دی قیانوس ومخ کی فقالو نور تویر دا بادشاہ تا پوست کئی استاسو رب سوک دے سوالون او جوابون دی اولا تا پوست اکڑے دے وی رب استاسو سوک دے زوانان وغورت وی ربونا رب السماوات والارد رب زمونگا رب دا اسمانون و دا زمکو دے لن لدو آدو ام سوال دی کئی وی بل سوک در بویت حق دارشتے او کنا غورت وی لن لدو آم مونگا نرا بلو من دونی ما سوا دا اللانا الہا بل الہا درین سوال دیکھ وی دا اللانا الہا بل سوکرا مدد کریشی نور دا سگونا دا دیور دا جواب کئی چکر مونگا بل سوکرا مدد کو لقد قلنا اذن شتتوا نونگ با پا دغ وقی ہوایو دا حقنا زیادی خبرا دا حقنا تیرا خبرا یا دا قلنا تیرا خبرا بستی بیا اذا والفتیتو کلچ راغلل زوانان الالکہ فی غارتا فقالو وی ربنا ربزا منگا تینا راکی منتا من لدن کدفل طرفنا رحمتا کلکوار پا دین بانلی وَهَيِّئْ لَنَا وَاسْعَنَا كِدَمُ دَفَارَ مِنْ عَمْرِنَا رَشَدًا دَكَارْ زَمُنْ لَكَامِيَبِي یعنی سکار چیده بادشان را و تخته دلو فضربنا على ازانی مونگا و تپول پا وگونو بانلی فیل کافی بغار کی سنین عددام پشمیر دا کلونو بانلی سم باسنا هم بیا مونگ را پر تکلا لینا علما ایلینا زارا دیده پارا جمون کارا قوائیو الحزبینی چی کم ایو دا دیدو او ڈلونا احصا ساتن کی دا لما لبیسو و مادا چی دی وقت رکڑے دا حسیت دا مدی نانو نقصو علی کامون بیانو فتابان لی نبأهم بالحق وقید دی فحق سرا انہم فتیتن دا زوانانو آمنو بی ربی میمان روڑیو پخپل ربان لی وزیدناو مودا امونگا زیاد کلل دیو فائدیت کی وربطنا على قلوب بطي ولقول من ذي بذلون وبان لي بادشاہ تقدمك ولالدي او توحید مساله باندې اذ قامو کله چې دی ودرېدل فقالو ندی وای ربنا رب السماوات والارض رب زمان رب د اسمانونو د زمکو دی لن ندعو من دونی الها مونږ نه ربلو ما سوا دا غنه بل الها لقد قلنا کمونږ راو بلو بل الها پدغه وخت با لقد قلنا پد سر مونږ بویری اذن فدغه وخت شات تو لا حقنا زیاتی خبرم. بسم الله الرحمن الرحيم.